राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीय विक्रम संवत 2054 3 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमहम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हिंदू समाज की और गायों की दो दशा है। गायों की उपेक्षा हो रही है, कहते उसमें क्या कारण है, कारण क्या है। देखो हमारे शास्त्रों का हमारे धर्म का प्रचार कम है, जो गो भक्षक है नाशक है उनका प्रचार ज्यादा हुआ है। और हिंदू भाई भीतर में भी गायों का मांस आदि की दवाइयां बनती है, वे दवाइयां पेट में चली गई, तो गाय के प्रति जो सद्भाव होना चाहिए वो नहीं रहा। शिक्षा वायुमंडल संघ ऐसा है, खान पान ऐसा है, जिससे गायों के प्रति भाव नहीं रहा। नागौरपट्टी में जमाना हुआ हुआ घास है, धान अच्छा होते हुए और गायों के वहां बसरे होते हैं बड़े दामे बड़े श्रेष्ठ, तो इतने बने उन्होंने गायों निकाल दी, घर से छोड़ दी, घर से निकाल दी गायों को। वे भटकती बिचारी फिरती रहती है, गायों को खेत पे उठाती है, मारपीट करती है, कोई लूल लंगड़ी कर देते हैं। दूसरे लोग जो गायों को लेकर के कसाईयों को बेच देते हैं, कसाईयों का दाम बहुत बढ़ता है गायों का, 1,500-10,000 उनके 20-25,000 लाभ होता है ऐसा। तो पैसों की मुख्यता हो गई, धर्म की गौणता हो गई। धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है हमारा, ये भूल गए लोग। सत्संग आदि नहीं होता है, कथा वार्ता नहीं होती है, कीर्तन नहीं होता है, वो वास्तविक भागवत चर्चा वो कम होती है। और ये भोगों की इच्छा बहुत ज्यादा हो रही है, भोग और रुपये, रुपयों का संग्रह, रुपयों के संग्रह की धुन बहुत ज्यादा हो गई। रुपया फंस जाए, किस दिन रुपया पैदा हो जाए, ये बात समझ नहीं आती है कि रुपया से व्यक्ति है वो दामी है। ऊंधी बात हो गई, उल्टी बात हो गई। रुपया है वो किसी वस्तु के द्वारा काम आता है, और गाय भैंस भेड़ बकरी आदि ये स्वयं काम आती है। इनका दूध होता है, इनके रोम होते जट होती है, ऊन होती है, इनसे बहुत लाभ होता है दुनिया को। इधर लाभ की तरफ ध्यान ना देकर रुपयों की तरफ, संग्रह की तरफ। सुनते ही बात मैंने सुनी है, एक तो ऐसी बात सुनी कि भाई गायों के लिए घास नहीं है, चातुर्मास हो गया घास पैदा नहीं हुआ है, तो कभी घास हो गया तो घास जब तक घर से गायों गायों को घास देंगे और घास नहीं मिलेगा तो अन्न देंगे फिर गाय और हम साथ ही मर जाएंगे, तो गायों को पहले नहीं मरने देंगे, ऐसी बात भी सुनी है। और ऐसी बात भी सुनी है कि घास लेकर के घास खाकर फिर गाय तो मर जाएगी, तो घास खर्च क्यों करें, घास रहते हुए गायों को निकाल दिया। तो उन तरह की बातें सुनी मैंने। तो धार्मिक भाव है उनकी तो ये है कि गायों की रक्षा करो शब्द से, और जो लोभ का है भाव वो लोभ का भाव के रुपया रहना चाहिए, चीज रहनी चाहिए, गाय तो निकाल तो सकेंगे नहीं, सब घास खा जाएगी, घास भी खा जाएगी, गाय भी मर जाएगी, इस वास्ते घास तो रख लो गायों को निकाल दो। तो ऐसी गायों के प्रति उपेक्षा हो रही है, उसमें धार्मिक प्रचार कम है और गो भक्षों को कपड़ा ज्यादा है, ऐसी बात हुई। और दवाया कौओं की अंग से पड़ेंगे, दवाया भीतर चली गई तो गौ मांस भीतर जाने से ऐसी भावना बदल गई। तो हम क्या करें, इसका निवारण कैसे करें? जो धर्मात्मा सज्जन है उनको चाहिए गौओं को रखे, गौओं का पालन करे, गौओं के लोक और परलोक दोनों सिद्ध होते हैं। चार पुरुषार्थ माने जाते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो गौओं से चारों मिलता है, धन भी मिलता है, इनका पालन किया जाए तो इसे धन होता है, यानी गाय का गोबर गोमूत्र इन दोनों से दवाएं के बनती है जिनसे बहुत धन का लाभ होता है, स्वास्थ्य ठीक होता है। बहुत पुरानी बात, गांधी जी संपादन करते थे नवजीवन का पत्र निकलता था, उसमें मैंने देख पड़ा, बहुत वर्षों की बात है, तो उसमें लिखा था कि बूढ़ा बैल है कोई काम नहीं करता है परंतु केवल गोबर देता है, उस गोबर में भी सस्ता पड़ता है, इतने गोबर से खाद और बनती है जिससे भी, अगर दवाएं बने तो क्या नहीं क्या है। तो देख मैंने पढ़ा, नवजीवन पढ़ा था, बहुत वर्ष हो गए, गांधी जी थे उस समय की बात है। तो गायों से बहुत लाभ होता है, शास्त्रों में गाय की महिमा बहुत ज्यादा है, वेदों में स्मृतियों में पुराणों में कई कथाएं आती है, और वर्तमान में ऐसी बात देखने में आती है, गायों का रक्षा करने से लाभ होता है। हम दक्षिण में गए थे, वो गांव का नाम हमें याद नहीं है, एक फैक्ट्री थी तेल की, वो चलते नहीं थे, उसे पैदा नहीं हुआ, घाटा लगता था, एक कसाई गाय के लेकर जा रहा था, उस फैक्ट्री का गाड़ी वहां गाय बैठ गई, कितने उठाने की पैसा कही नहीं उठी, तो फैक्ट्री वालों ने कहा भाई क्या बात है कि पैसा लगा है, तो गरीबे ले ले, उसको रुपया दे दिया और गाय रख ली, गाय ने बछड़ा दे दिया, ब्याई हुई थी, हमने दर्शन किए गया वहाँ, और फैक्ट्री अच्छी तरह चलना गई, पैदा होगी ठीक तरह से। ऐसे आर्थिक लाभ भी होता है, गायों की सेवा मात्र से बहुत लाभ होता है। ये रघुवंश है ना, रघु ये गऊ की कृपा से रघु जन्मा, रघुवंश है, नहीं तो दिलीप वंश नहीं है, अजवंश नहीं है, दशरथ वंश नहीं है, राम वंश भी नहीं है, रघुवंश है। तो दिलीप के लड़का नहीं था, उसमें कहा क्यों नहीं होता है कि तुम्हारे गऊ का श्राप हुआ हुआ है, तुम चाह रहे थे अपने काम में तो पुत्र उत्पत्ति के लिए, तो नमस्कार नहीं किया तो श्राप दिया, तो गऊ काम दे देते हैं, उसी नंदनी गऊ है उसकी सेवा करो तो तुम्हारे पुत्र हो जाए। तो वशिष्ठ आश्रम में गए राजा दिलीप और उनकी सुदक्षिणा महारानी, दोनों ने रहकर सेवा करी, नौकर दूजा नहीं अपने हाथ से, रात्रि के समय उन्हें दीपक करना और साफ मकान साफ कर देना, गोबर दीजा करके बेड़ू बेड़ू विचार करके अच्छी जगह कर देना, ये काम तो सुदक्षिणा महारानी करती थी, और दिन में चलाने के लिए महाराज दिलीप जाते थे। तो ऐसी गौ की रक्षा करी, महाराज ऐसा तल्लीन हो गए, गाय के धीर छाए गोपति कालिदास से लिखते हैं कि जैसे छाया हुए तो जैसे मनुष्य चलता है तो छाया भी चलती है, बैठता है तो छाया भी बैठ जाती है, छाया खड़ी हो जाती है। ऐसे नंदनी के साथ में रहता दिन भर चलाना खूब अच्छी तरह से, शाम को आ जाए तो सुदक्षिणा वहां रखते थे, सुबह के समय दीपक करके आरती करके पूजन करके पुष्पों से फूलों से फिर वहाँ बहुत दूर तक पहुँचाने जाती थी सुलक्षा महारानी और दिलीप दिन भर सेवा करते थे। तो उनके पुत्र की कामना थी कि मेरे के पुत्र हो जाए, तो पुत्र की कामना से वो सेवा करी। तो सेवा करते करते सप्तम जति विष्णुणानी तस्य दिनानि दीनो धर्मोच्य तस्य 21 दिन हो गए सेवा करते करते। तो गऊ ने विचार किया कि ये मेरी सेवा करता है, कैसी सेवा करता है। तो उन्हें एक माया थी, गंगा जी किनारे सुंदर डूब थी और एक पहाड़ की गुफा थी। तो चलती चलती गुफा के भीतर चली गई। तो गुफा के सामने दरवाजे में गई तो भीतर से सिंह निकला। तो गाय गोरी थी, सफेद था सिंह। तो राजा ने क्या किया कि वो सब देख रहता था, उस समय थोड़ी एक पर्वत की शोभा देखने लग गए। जहां उधर दृष्टि गई इधर महाराज सिंह ने आक्रमण किया। तो सब सुन कर गए, दिलीप बताए तो धनुष तो चढ़ाया हुआ था ही और बाहर निकालने के लिए मार किया, ऐसे धनुष पकड़ा हुआ बाहर चला कर मारूंगा अभी। तो चित्रार पिता बाबत हस्ते वैसे ही सहेगा, हाथ ये ऐसा ही रह गया, चलता ही नहीं। अब क्या करे, तो चलता ही नहीं। तो वो सिंह बोला है, मनुष्य बाचा मनुष्य के तुम मनु के संतान मुझे महाराज के सामने मनुष्य वाणी से बोला, सिंह तू देखता है कि मेरा रस चलता नहीं, चलेगी तो मेरी क्या करेगा, मेरे पास जमराज की भी क्रूर दृष्टि नहीं हो सकती, उसकी ताकत नहीं है कि मेरे ऊपर प्रहार कर सके। तू सब जगह हाथ नहीं चलता है, क्या करेगा, बाण मार लगेगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता। तू जानता है मैं कौन हूँ, कुंभोदर मेरा नाम है, निकुंभ का मित्र हूँ, भगवान शंकर के पास रहता था मैं, तो शंकर भगवान नंदी पर चढ़ते तो मेरे पर पैर रखकर चढ़ते थे, उस नंदी ऊंचा होता है तो इसलिए चढ़ते थे। तो महाराज शंकर के चरणों से पवित्र पीठ मारी पवित्र है, इस पर कोई प्राण कर नहीं सकता, इस बात कर तुम जाऊ गुरु और भगवान दर्शन से भक्ति, अब तुम जाओ, तुमने अपने गुरु जी की सेवा कर दी, सब कर दिया, शस्त्र लक्ष्यम तद शक्य लक्ष्यम न तत्व शस्त्र विधान, जो शस्त्र के द्वारा रक्षा कर नहीं सकता उसका कोई यश नहीं होता, सामर्थ्य से बाहर की बात है, चाहे कोई दोष नहीं हो तू चला जा। इस वजह से वो आपस में बहुत संवाद हुआ और क्षतार क्षत्र से शब्दो भुवने गूढ़, मैं क्षत्रिय हूँ, क्षता दुखात्र क्षत्रिय, क्षत्रिय वो जो दुख से रक्षा करे और सामने गाय की भी रक्षा न कर सके, तो ऐसी नंदनीय शरीर से क्या फायदा, इस बात में रक्षा करूं तो छोड़ दे इसको। तो उसने कहा तुम तो चेत नहीं करता है, अमुम पुरा पर श्री देव दारुम पुत्री कृत ऋषभे नो मकुंभस्त्रिता नाम स्कंद से मातु परेशान सज्ञ, ये सामने देख दे दारू, भगवान शंकर ने इसको पुत्र माना है, पार्वती ने अपना दूध पिलाया इसको, जब पानी पिला कर करते हैं दूध पिलाया है, ऐसी रक्षा करते हैं। तो शंकर भगवान घूमते आ गए तो किसी बनेले हाथ ने खुद ही करी, इससे त्वचा उतर गई। तो त्वचा उतरने से पार्वती इतना दुख हुआ मानो कार्तिकेय के छाल उतर जाए, चमड़ा उतर जाए, दुख हो जाए, सब दुख हुआ। तो दुख हुआ तो क्या किया कि मेरे को तुम्हें यहाँ करना पड़ेगा, अंकागर सत्यवृत्ति, यहाँ जो आ जाए वो ही करना होगा, शिकार के लिए बाहर नहीं जा सकते, इसके पास हरदम रखना। तो मैं आज बैठा हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, आज पारणा मिले पारणा करूंगा, इस बात तू जा रही है, वो कहती मैं कैसे जाऊँ, ऐसे बहुत संवाद हुआ। संवाद के बाद में राजा ने कहा कि देखो संबंध महाभाषण पूर्व माहू संगति और बनाते, अच्छे पुरुषों की आपस में बात होने से मित्रता हो जाती है, तो एकांत में आज तेरे मेरे इतनी बातें हो रही है, दिलीप ने कहा कि तुम मेरा मैं मित्र हूँ तेरा, तुम मेरा मित्र है, तुम मित्र की बात को प्रार्थना मित्र के सामने नहीं है, मेरी तेरे को बात मारनी पड़ेगी, तेरा ही काम हो जाए और मैं दे मेरे को भक्षण कर ले तो पालना भी हो जाए, गाय भी सूख जाएगी। बताओ और संवाद हुआ तुम विचार मूढ़ प्रतिभाष में तुम धीरे को कहता था तुम विचार मूर्ख दिखता है मूर्ख कांत में तुम बस अल्प मूढ़ प्रतिभाष महान मूर्ख है। तू जीता रहता जनों सैकड़ों गायों का दान कर सकता है, पृथ्वी की रक्षा करेगा, प्रजा पिता जैसे प्रजा की रक्षा करेगा, और तेरे मरने से एक गाय बचेगी, जीते कित काम करेगा, तो दोनों में आइंदा भी समझता है। दिलीप कहा जो कुछ हो जाए मेरी बात तो माननी पड़ेगी। तो उसने कहा अच्छी बात, वो अच्छी बात के लिए हाथ खुल गए तो शस्त्र रख करके और वस्त्र रख करके सामने जैसे वो मानस पिंड फेंके इसने फेंक दिया अपने शरीर को दिखा, जैसे ही उन्हें अपने शत्रु को फेंका शरीर को फेंका पड़ा ऐसे ऊपर से पुष्पों की वर्षा हुई के धन्य है ये गाय के लिए अपन शरीर दे रहा है। अरे शरीर कैसी बात, पुत्र के लिए करता है ये सेवा, अब पुत्र किसके जन्मेगा, जब खुद को ही सिंह खा जाएगा तो पुत्र सकाम भाव से भी हो तो कैसी होनी चाहिए भावना सही, सकाम भाव से निष्काम भाव से तो होना ही सही, इसमें करना ही क्या है। तो दादा तो गौ प्रसन्न हो गई, उससे माना अमृत के समान वाणी बोले बेटा खड़ा हो जा कोई बात नहीं, माया हम समुद्र भारत में परिकृत मैंने अपनी माया प्रकट करके तेरी परीक्षा ली है, अब तू बोल क्या चाहता है। वरम गणेश बोल उसने कहा महाराज वंशिष्य करता रमानंद की तुम सुलक्षणाया तनैया से मेरे महारानी सुदक्षिणा से मेरे पुत्र पैदा हो, ये जो वंश वो करने वाला वंश चलाने वाला पुत्र जाएगा दूध पी ले मेरा दूध पी ले जाएगा। उसने कहा माँ आप क्षमा करना आप वशिष्ठ तेनु है, मैं तो चलाने के लिए आया हूँ और ये कैसे दूध पी लू मैं, ये तो चोरी होती है ना, सेवा करने आया हूँ मैं दूध पी जाऊ तो मैं दूध नहीं पी सकता। महाराज बसरा पी ले महाराज वशिष्ठ देगा जो होम करने की वो सब सामग्री हो जाए फिर उससे बच जाए और बस जाए तो आप भी आज्ञा दे दे गुरु जी तो ष्ठांश रूपया रक्षा आया, हम पृथ्वी की रक्षा करते हैं आपसे लेते हैं छठा हिस्सा लेते हैं तो छठे हिस्से की तरह इसका दूध हुआ वो मैं ले सकता हूँ ऐसा नहीं पी सकता। तो नंदिनी बहुत खुश हुई वशिष्ठ आश्रम में देखा फिर वो महाराज वशिष्ठ किया फिर दिलीप जन्मा। तो सकाम भाव से किया जाए गायों की सेवा तो काम ठीक होता है, अर्थ धर्म नाम चारों हैं इनके ठीक पालन किया जाए तो धन की कमी नहीं रहेगी, खर्चा तो थोड़ा होता है पैदा ज्यादा होगी परंतु पालने करने से होगी। गौ वंश निकला अपने पहले उसमें कई विधियां दी है गाय को पालने की रक्षा करने की दूध बढ़ाने की अच्छा बच्चा बच्चे पैदा करने की बहुत सी बातें बताई है, तो इसलिए गाय की सेवा करने से लाभ होता है। अभी इस जमाने में भी एक बात मैंने सुनी, जब अंग्रेजों का राज्य था तो दिल्ली में हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई तो एक मुसलमान था पहलवान उसके साथ सागरद भी कई थे तो वे सब मिल गए दिन भर खूब हिंदुओं को लूटा दुकानें जलाई बहुत कुछ किया, शाम भगत हो गए तो क्या तो कुछ खाना खाएंगे तो एक गाय बछड़े सहित थी उसको पकड़ दिया मुसलमानों ने पकड़ ले जाकर बसा भगत खाएंगे के ले जाओ तो खाने पीने का सामान ले आओ मसाला ले आओ अब चलो गाय को ले जाओ। तो गाय को पकड़ लिया तो गाय के ऊपर असर पड़ता है तो समझे मुसलमान काटेंगे तो घबराई हुई थी तो पहलवान क्या तुम गाय को रखो हम सामान ले आते हैं फिर बनाएंगे खा ले। तो वह बहुत घबरा गई तो उस पहलवान दया आ गई तो उसने छोड़ दिया बसा गाय भाग गई वहां जोर से वे आए गाय कहा तो भाई छोड़ गई अरे पहलवान गाय छोड़ी तुम्हारे गाय को नहीं रहे नहीं वो छोड़ी गई। फिर महाराज वो पास चला फिर मुकदमा चला मुकदमा में उस पहलवान को फांसी की सजा हो गई। कि फांसी की सजा ली, बहुत अच्छा रह गया है, फांसी का हुक्म हो गया, फांसी का तगड़े पर जड़ा दिया गया, तो काला टोप पहना देते हैं कवराई और तगड़े पर खड़ा कर देते हैं, फांसी लगा देते हैं, तगड़ा नीचे खेलता है, झटका लगता है, झटके में लार लंबी हो जाती है, मर जाता है आदमी। तो वैसे देखे तगड़े पर चढ़ाया, चढ़ाने के बाद मिनट में इतना मिनट रखना, उतना मिनट रख करके फिर निकाला, तो है जैसे जीता निकला, वो फांसी लगे ही नहीं, ढीली रही वो। बात क्या है, बात तो क्या क्या है वो क्या भगवान जाने। मैंने तो दोनों पैरों के नीचे दो सींग है गाय के, उसी ऊपर खड़ा हूँ, फांसी नहीं लगी, गाय पे खड़ा हूँ ऐसे। तो गाय ने छोड़ी जिसमें फांसी चढ़ी हुई। दूसरा एक सज्जन बियानी के पास में रहने वाला था, बियानी की तरफ आया था, यहाँ वो जा रहा था तो बीमार हो गया, तो चूरू उतर गया। वो चूरू की बात है, विद्याधर जी महाराज वहाँ वैद्य थे, तो उन्होंने इलाज किया, इलाज किया तो कहे भाई तुम्हारा शरीर तो खतरे में है, बचेगा नहीं बचा पता नहीं है, तो उनके भाई को समाचार दे दिया तुम आओ। तो आया तो उसको सपना आया, सपने में गाय दिखी और गाय ने कहा कि मेरे प्राण तेने बचाए, इस बार तेरे प्राण बचाता हूँ, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। तो बात क्या हुई कि वो अपने गांव में रहता था, तो सुबह के समय शौच जा रहा था, तो देखा तो वो छोटा सा तराई डांडिया था, उसमें थोड़ा जल था, तो वो पानी पीने के लिए गाय गई, पीने गई जो कादे में फंस गई। रात ही में बरसा, बरसा आई जो गाय में पानी भर गया खूब, तो दो सींग एक नाक, ये तीन दिख रही हूँ सुबह के समय। उस देखा क्या बात है, फिर देखा भी कोई पशु है। गांव में जाकर आदमी को लाया और रस्सा लेकर के उसको उठा कर बाहर निकाली, कांप रही थी, पूरी गाय थी फंस गई, रात भर पानी में रही, कांपने लगी, फिर वो मर गई गाय थी। पर वो गाय बचाई तो सपना क्या, तेरे मेरे प्राण बचाए थे, ऐसे तेरे प्राण बचाते हैं। इसे गायों की रक्षा करने से रक्षा होती है, धर्म का पुण्य, तो पुण्य की तो बड़ी भारी बात बताई है। पृथ्वी भी जब बारह क्रांत हुई तो गऊ का रूप धारण कर गई है, और धर्म के रूप में बैल हुए, गाय बैल ये गए हैं, भागवत सुनाई परिषद के सामने आए। तो गाय है वो सबसे पूजनीय है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो रचना में मनुष्य को बनाया, तो भगवान मुदमाप देव खुश खुश हो गए, प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी भगवान। फिर गाय का रचना किया तो गाय को देख करके बहुत व्याजी हुए, भाई ये तो सबसे श्रेष्ठ है। तो देवता जितने थे उनकी रचना पहले कर दी, देवताओं ने कहा कि हमारे गाय में हमारा स्थान होना चाहिए, देवताओं को स्थान दिया। तो सूर्य चंद्रमा है ये दो आंखों के जगह गए, और रोम रोम अलग अलग नाग लोग है, पैरों में खुरा में रहता है, समुद्र है वो थनों में रहता है, इस तरह से गाय की मूर्ति अपने कल्याण में छपी हुई है। सब देवताओं का स्थान बताया, सब लोग ठहरे। अब वे एक देवता बैठ गए, लक्ष्मण जी और सरस्वती जी, गंगा जी देरी से आई, तो लक्ष्मी कहेगा हमारे को जगह मिलनी चाहिए, कि सर जब रोम रोम में सब देवा बैठे, जगह खाली नहीं है, कोई जगह खाली, गोबर खाली है, गाय का गोबर, तो गोबर में तो लक्ष्मी से उच्चारे, गोबर में लक्ष्मी निवास है, गाय के गोबर में। इस बात से आज भी ऐसी बात है, आज भूल गए होंगे, पर गांव में बात है, गाय का जो बाड़ा होता है उसमें गोबर दूसरा नहीं लग रहता, वह मालिक ने खुद दे तो ऊपर ले सकता है, नहीं तो गोबर चोरी हो जाए तो वे बड़े अवशुगन मानते हैं, हमारी लक्ष्मी चली गई। गोवर्धन पूजन होता है तो गोबर में होता है, बाजी का खड़ा निकालते हैं तो मैं देखा है, वो गोबर में लाकर सिटी रोक कर उसको पूजन करते हैं, उसके बाद वो बनाते हैं, फिर बाद में बहुत बाजी काम में लेते हैं। तो गौ का पूजन पहले होता है, माद होती है जो सब गाथा करके और बाजार निकालता है उपड़ने के लिए, तो उसके ऊपर गाय के गोबर वजह सूखा हुआ कंडा और साने की राख लेकर के ऊपर दे देते हैं, जिसे श्यारे नहीं तो श्यार लेती है, मंत्रों से दान खेल देते हैं, पर गऊ की रक्षा करने वाले प्याज गोल खा नहीं सकते, इसलिए गऊओं की रक्षा, गुमारे गोबर की रक्षा, गोबर राख बनती है, राख से रक्षा होती है। बड़े बड़े कोठा में धन या अनाज बेचते हैं, आज अनाज में विदेशी चीज डालते हैं, वो खराब होते हैं, रोग करने वाला, और वही गाय के गोबर के कंडा है उनकी छान कर राख वो मिला दे दी जाए, मेरे देखा हुआ है, उन्हें जंतु नहीं पड़ते और शुद्ध रहता है अन्न, खाने में भी शुद्ध होता है और ऐसी गऊ है तो गौ गोबर आदि शुद्ध होता है। ये जनेऊ लेते हैं ना जितने यज्ञोपवीत संस्कार, वो संस्कार होने से वेदों का अधिकार होता है, ये जो पंडित पंडित जी का पत्र हो तो भी जब तक जनेऊ नहीं होता तब वो वेद का अधिकार नहीं होता। तो जनेऊ दास यदि उपवास करते हैं और पंच गव्य देते हैं, गाय का घी दूध दही गोबर को होते पंच पंच गव्य है, ये पंच गव्य प्राशन कराते हैं, भोजन देते हैं, ये खाने से शुद्ध होता है, जिस जिन्हें लेने के लिए होता है। हमारे कोई गांव होता है तो ब्राह्मणों को पूछे गो ब्राह्मण इत्यादि गो ब्राह्मण दो के लिए बताया है, तो ब्राह्मण को पूछो नामकरण होता है बच्चे का, तो गाय का गोबर लेगा कर ब्राह्मण के नामकरण करते हैं, मरते समय भी गाय के गोबर का चोखा देकर उस उठाते हैं, गोमूत्र गोबर देते हैं शुद्ध करने के लिए, सूतक होता है घर में तो उसको पवित्र करने के लिए भी गाय का गोबर और गोमूत्र लेकर जैसे वो पवित्र हो जाता है। रसोई बनाने वाले भी गाय का गोबर गोमूत्र पानी में डाल करके उसका चोखा लगाते हैं, पोता फेर देते हैं, जैसे शुद्ध हो जाता है। गाय के गोबर की यदि विक्षमता है, ये बम गिरता है तो ये जहाँ सीमेंट के मकान होते हैं पक्के वो टूट जाते हैं, और कच्चा मकान होता है ना जिसमें गोबर नीपा हुआ होता है तो वहाँ बम का असर नहीं पड़ता है। और आपने देखा होगा, हमारे देखा हुआ ये गर्मी में भी तपता नहीं, गोबर तपता नहीं है। हम छोटे खेलते थे ना, तो खेलते तो पैर जूते नहीं तो जलता खूब, तो कहीं गोबर है खाना छाना पड़े उसको खड़ा रह जाए थोड़ी, फिर दौड़ते तो वो ठंडा रहता है, गर्मी में खूब तपड़े पड़ी कंडा तपता नहीं, छाना जो होता गाय का वो तपता नहीं है, ठीक ठंडा रहता है। इस तरह से गऊओं के गोबर की गोमूत्र की बहुत ज्यादा महिमा है। आयुर्वेद में बड़े बड़े विष तैयार कर देते, विषों के अमृत बनाते दवाया, और सोना है चांदी है इनकी जो राख की जाती है तो वो तेले तकरे गवाऊ मूत्र तेल में छाछ में और गाय के मूत्र में जुआ दिया जाता है तो वो सोना शुद्ध हो जाता है। जहरीली वस्तुएं भी मान अमृत के गुण करने वाली हो जाती है, वो गोमूत्र मिला देते है। ऐसे गायों की जगह जगह महिमा आती है, वेदों में भी ऐसा गाय को गाय को कोई मारे तो शीश के विद्य में उनके वाणी बंदूक का गोली लगाना चाहिए उसको, ऐसा वहाँ आया है। ऐसे बहुत जगह बात आई है गौओं की रक्षा के लिए, तो आज महाराज वो गौ भूल गए, ना तो शास्त्र सुनते हैं, ना शास्त्र सुनने वाले की बात मानते हैं, ना शिक्षा। आजकल शिक्षा में भी जहाँ पर गणेश जी का नाम था ना, कहना हूँ गणेश, कहना हूँ गधारित गणे, तो गणेश जी का नाम तो गए सांप्रदायिक है, तो संप्रदाय मतलब गदा, अब पढ़े गदे जी अकल होगी। मोटला में आप घूमते हैं, मैंने देखा है गाय खड़ी गाय और देती गाय एकदम हो जाती है एक तरफ ही हो, और भैंस वही खड़ी जाती है और भैंस का दूध पीते ऐसी होगी, भैंसा वैसे होता है, भैंस का दूध पीने से बुद्धि मोटी होती है। मैंने सुना की फौज में घोड़ों को भैंस का दूध पिलाया गया कि ये पौष्टिक ज्यादा होता है, घी ज्यादा आता है गाय भैंस में, भैंस के दूध में घी ज्यादा आता है, तो वो पिलाया गया, अरे घोड़े चले तो अगाड़ी आगे नदी, वो नदी में चलते थे तो बैठ गया भाई, पानी प्यारा लग रही भैंस को बैठ गया भाई, इस बात को पिलाना बंद किए तो गऊ का देव। बम्बई में भैंसों का दूध है, दो सैकड़ों हजारों भैंसा है, उनका दूध होता है कल से गर्म होता है, देखते शीशे भरते उसी से पता ही होती है, तो उनकी भैंसों का ही पीते हैं। अब भैंस का दूध पिए तो भैंस जैसी बुद्धि होगी, भैंसा होता है बलवान, गाय भैंसा बे लाख रूपये लड़े तो भैंसा बैल को मार दे, ऐसा बलवान होता है। पर गाड़ी में चलता है तो थका मांदा बैल गाड़ी की चलता है, भैंसा देख दिखा देगा, चल नहीं सकता। ये तो आप गाड़ी में लिखा है, नहीं चल सकता, क्षय नहीं सकता, भार सकता नहीं। मोटा तो होता है, बल भी ज्यादा होता है, पर सात्विक बल नहीं होता। ऋषि मुनियों में पहले सात्विक बुद्धि से बड़े बड़े शास्त्र लिखे है, तो गाय का दूध पीते थे, गाय का दूध पीने से बल आता है। भैंस के दूध में घी ज्यादा होता है, ये चाय वाले भैंस का ही दूध लेते हैं, ये पानी ज्यादा खट सके उसमें, परंतु वो सात्विकता नहीं है। तो आज तो वो चीज देखते हैं, विदेशी गाय आई है, इन विदेशी गायों में वो शक्ति नहीं है, जो हमारे देश की गायों में वो ताकत में नहीं है, वो शुद्धि नहीं है। ये भैंस की तरह दूध तो ज्यादा देती है, घी बहुत कम होता है पैदा, और गाय गुस्से वाली बहुत होती है। अंग्रेजी गाय आती है विदेशी, गुस्सा होती है, भैंस की तरह खाती बहुत है और गुस्सा होता है, तेरे दूध में तेजी आएगी, गुस्सा होएगा, क्यों जैसा दूध पिया वैसा ही होगा वो। या फिर बुद्धि जैसी, जैसा अन्न खाओ वैसी बुद्धि पैदा होगी। भैंसों का दूध पीने से ये दशा होती है, शरीर मोटा हो सकता है परंतु बुद्धि तीक्ष्ण नहीं हो सकती। और गायों के दूध में वह ताकत है, सात्विकता है, बल है, वो सात्विक बल है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विद्या आहार सात्विक प्रिया, तो सात्विक विद्या है, आहार है वो स्थायी होता है, उसका चल रहता है। गाय देखो, गाय है देते कहता दूध, किसी के बहन माताओं के दूध न हो तो गाय का दूध दे, धनिया का लड्डू दे, जैसे उन्हें दूध ज्यादा आ गया माँ के, तो गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का ही लड्डू बनाए तो सूंठ आ रही, गाय का घी बनता है वो बढ़िया होती है, फिर माताएं खाती है। तो पहले जन्म होते ही, जन्म से पहले भी गाय के दूध की बात आई, जन्म होने पर भी माँ को गाय का दूध मिलता है, और छोटा बच्चा और माँ ने दूध कम हो तो गाय का दूध पिलाओ, छोटे बच्चे में गाय का दूध होता है। और जवानी के बीच में तो बाजी करना तो होता है, उसमें गाय के दूध विशेष आई, गाय के घी विशेषता आई है, तो उसमें ज्यादा है। वृद्धावस्था हो जाए, कभी अन्न नहीं खा सकते, कभी गाय का तो दूध पिला दो तो दूध में शक्ति आती है, वो दूध पिला दो तो बीमार हो जाए। बच्चा अवस्था से बच्चा पैदा नहीं हो, पहले गाय का दूध, बच्चा पैदा हो फिर गाय का दूध, जवानी में गाय का दूध, वृद्धावस्था में गाय का दूध, और मर जाए तो गाय का दही, और फिर उस गाय के दूध से खीर से शुद्ध होगा। तो ये पितर होते हैं, वो उष्ण पा है, गर्म गर्म खाते, भाप निकलते थे भोजन करते, ठंडा हो जाए भोजन करते, लड्डू आदि साध में गाय के दूध की खीर बहुत ज्यादा होती है, पितरों की तृप्ति ज्यादा होती है, क्योंकि खीर जल्दी ठंडी नहीं होती, खीर बहुत देर तक गर्म रहती है, तो पितरों की तृप्ति ज्यादा होती है। तो ब्राह्मणों को भोजन दिया जाए उसमें गाय के दूध की खीर भरे, उनसे पितरों की तृप्ति होती है। तो मरने के बाद भी गाय का दूध, जन्म से पहले गाय का दूध, जन्म गाय का दूध, उम्र गाय का दूध, वृद्धावस्था में गाय का दूध, मरने के बाद भी गाय का दूध शुद्ध बेबी। तो गाय शुद्ध है, हरदम कहती है इस बात, गौ माता है, गौ माता है, माता की माता है, नानी भी गौ है, दादी भी गौ है, पीढ़ी तक वही पालन करती है। अरे पीढ़ी अभी जाए गाय माँ, गौ माता है, पृथ्वी माता, गौ माता, गंगा माता, ये माता है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, जो लात भी मारते हैं, प्रसाद कर देते हैं, चटनी फिर देते हैं, थूक देते हैं, सर्वंग सहा पृथ्वी सबसे अरे वाली है। इस तरह से माँ होती है, सबसे अहले, बच्चा चिट्ठी फिर देता है, पेशाब कर देता है, थूक देता है, तो माँ वो सहती है। माँ के संबंध में पृथ्वी का रूप बता है माँ को, कि पृथ्वी का रूप है साक्षात, जैसे पृथ्वी रक्षा करती है, पालन करती है और सबसे लेती है, ऐसे गौ रक्षा करती है। और गायों का और पृथ्वी का बड़ा संबंध है, खेती करने वालों की खेती पुष्टि होती है गाय से, और गाय पुष्टि है खेती से, इनका आपस में मेल है। विदेशी आती है खाद, वो दो तीन वर्षों में कहते हैं जमीन खराब हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती। और सौ सौ वर्ष की झाड़ियां जंगल में जो ढाणी रहते हैं 100-100 वर्ष की, सदाई वो बातें रहते हैं, फिर वो पुराना नहीं होता खेत, क्यों? गौमूत्र है, गोबर है, उनमें घंटा रहता है, उससे गाय की पुष्टि होती है, जमीन की, जमीन से पुष्टि होती गाय की। तो खेती रखना ये कृषि गोरक्ष वाणी जो वेश कर्म स्वभाव, जो गीता में वेश का स्वभाव कृषि गोरक्ष वाणी मनुस्मृति से पशुपालन ने कहा, वेश के धर्म में पशुपालन की बात है। भगवान देखते हैं कलयुग सामने आ रहा है, सब प्रसाद कम से कम गाय का रखा करो, वैश्यों खास धर्म है। तो यहाँ भी भाइयों के योग उत्साह है कि भाई गाय घूमती है ऐसे ही खाली, अलूरे लंगड़ी हो जाती है, अंधी हो जाती है, बीमार हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो लोग रखते नहीं, तो उन गौवा को हमें पालन करें। यहाँ का विचार ऐसा हो रहा है, बड़ा अच्छा है। वे विचार करे कि गौ सदन खोल रहे हम, तो मेरे मन में ऐसा आया कि अपने गौशाला है यहाँ, गौशाला में देखा, पहले आया हूँ मैं, गया हूँ। अभी गायों के बैल अभी खेती में काम लेते हैं, गाय मुझे वही चलाते हैं, गायों की ठीक पालन होती है, अच्छी गौशाला मैंने देखी। आजकल क्या है ठीक ही है, तो वे जो अलग बताना चाहे इनकी अपेक्षा इन गौशाला में ही एक विभाग कर दिया जाए, जो भाई उत्साही है उसमें सहायता करो, अलग करने में ज्यादा जोर पड़ता है, अरे है गौशाला उसमें ही भाई लोग उत्साह होंगे। बहुत जगह गायों की रक्षा करने में गौशालाएं बनी हुई है, परंतु खर्चा बहुत होता है, देने वाले संकोच करते हैं, फिर भी वैश्य भाइयों ने बहुत जगह गौओं की रक्षा करी है, गौशाला बनाई हुई है, वहां भी रक्षा करते हैं। तो और उत्साह से काम करो और गौओं का जो धन आता है उस धन की रक्षा करो, सच्चे आदमी रक्षा करे, नहीं तो घनी जगह धन का दुरुपयोग होता है और घाटा चलता है। गौ की रक्षा में घाटा नहीं होता, मगर रक्षा नहीं पड़ गए और खाने की बन में तो खा जाते, कैसे घाटा हो ऐसा। तो ऐसे अपने गांव में भी आप लोगों से कहना है कि गौशाला में अपने गौ का विभाग अलग रख दो, जिसमें बूढ़ी है, बड़ी है, लोली है, लंगड़ी है, अंधी है, ऐसी गायों उनकी रक्षा करो। गौशाला खोलते गौशाला रक्षा के लिए खोलते, फिर क्या हो जाता है, वो दूध का लोभ हो जाता है, दूध के बाद विदेश गायों को रखते हैं, विदेश गायों दूध में ताकत नहीं, वो सात्विकता नहीं है, वो भैंस की तरह ही है, दिखने में भैंस की तरह दिखती है, बैल काम नहीं आता, वो तो थुई है नहीं उसके कखुद, वो नहीं होने से दुआ दुआ कहाँ ठहरे। इस बार गाय में बैलों में वो शक्ति नहीं, वो बैल में वो ताकत नहीं, जैसे भैंसों की तरह वे गैल बैल है। तो अपनी गायों की रक्षा करो, सरकारी मारे गायों की कत्ल कर रहे हैं, विदेशी गाय नागर रखते हैं, विदेश लाए उनसे काम सिद्ध नहीं हुआ है, स्कीम सफल नहीं हुई है सरकार की, और कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, तो ये बहुत अन्याय करते हैं। गौओं की रक्षा के लिए आप लोग देखो, राजा कैसे ही कौन हो, राज धर्म में धर्म का पालन नहीं होता, ये तो धर्मात्मा पुरुष आप लोग ही पालन करोगे, राज से सहायता लो, आप रक्षा करो सहायता राज देगा, आप गौ को सब खोलो उसमें भी आप हो तो राज सहायता मिलेगी, सदन आप खोलो रक्षा करो, आप स्वयं काम करो, नौकरों से काम नहीं होगा, खेती है गौशाला है, नौकरों के द्वारा काम हो जाए, नौकर आप रखो, काम आप लो स्वयं, अपने गांव में से आदमी, अपनी जाति में से एक इधर दो वर्ष अपना भी मैं काम करूंगा, वो भी मैं करूंगा काम, ऐसे उत्साह से आप काम करो, नौकरों से काम लो और सब प्रबंध करो, तो गौओं का दूध है उसे काम होता है, गोबर से गोमूत्र से काम होता है, बिहानी में हम गए थे तो वहाँ गोबर से बिजली बनती है, तो बिजली बनती है तो रोशनी भी वो गोबर से वो होती है, और रसोई बनती है, गायों का गुआर भी कर्म करते हैं तो बिजली से करते हैं, वो बिजली गोबर इकट्ठा करके गोबर से गैस बनता है, गैस ऐसे बनता है, तो गैस बनने से ये दो लाभ होता है, एक तो हमारे बत्ती हो जाती है, बिजली से कई काम होते वो होते हैं, और दूसरा जो गोबर की गैस निकल जाने से खाद वो बहुत ठीक होती है, गोबर की गैस गैस रहने से तेज होती है, तो वर्षा बहुत ज्यादा हो तो ठीक हो, नहीं तो खेती जल जाती है, तेज होता है गोबर, तो वो ऐसा गोबर जिसका वह बिजली बढ़ जाए तो वो गोबर जाता है बढ़िया। गौ माता के दूध से, घी से, छाछ से बहुत बीमारियां दूर हुई, संगरणी आदि भी दूर होती है। एक साधु थे, उनको मैंने देखा है, तो नीमोड़ी होते नीम की, वो लेते गऊ का छाछ पीते, उनको संगरणी मिट गई। अब वामदेव जी महाराज जो अच्छे संत थे, अब काम करते थे भी सही शांत हो गया, उनके दमे की शिकायत थी, तो गौमूत्र लेने से दमे की शांत हुई है। गौ की बछड़ी हो छोटी दूध पीने वाली, उसका गौमूत्र लेना चाहिए। बड़ी बूढ़ी गाय का तेजा बहुत तेज होता है, एक ने ज्यादा पी लिया तो मैं आंतों में छेद हो जाए, ऐसा तेज होता है बूढ़ी गाय का। तो मैं गंगा जल मिला दू, नहीं तो छोटी बछड़ी का दूध लिया जाए तो पेट की बीमारियों के लिए बहुत अच्छी होती है। शेर जी जयदास जी के छाती में दर्द होता था, तो गौमूत्र लेकर उसको गर्म कर लोहे चांदनी में रोई रख दी, और गौ नीचे उबल रहे हैं उसे गर्म होती, उसे शेक करते थे तो पेट की बीमारियां दूर होती है। रोजा गौ का गौमूत्र सेवन करने से नीरोग होता है, सब बीमारियां मिटती है, उनसे स्नान से मिटती है। गौ गोबर के स्नान, गौ माता के स्नान करने से पांव आदि होते हैं खुजली होती है, तो उसे वो मिटती है। और दवाया कई बनती है, अभी तो मेरे सामने कई बातें आई है, दवा बनती है तो सब बीमारियों की दवाई बनती है गौमूत्र से गोबर से। और जहाँ गाय रहती है वहाँ की वो चीज शुद्ध होती है, निर्मल होती है और रक्षा करती है। कल्याण में एक लेख आया, मेरी भूरी गाय, तो भूरी गाय थी वो, तो रात्रि में चोर आए, गाय बंधी हुई थी, चोर आए तो मैं तोड़ा दी, रस्सी तोड़ा कर भगा दिया तो चोरा वो गाय ने, ऐसे गौ रक्षा करती है। और गौ के बीच में रहने वाले रक्षा करते है, गौ भीतर में बड़ी सौम्य भाव होता है, रक्षक भाव होता है, पुत्र की तरह ही। अमर जी साधु नारायण जी बचाते थे, तो गायों की रक्षा की दिन रहे, तो गाय बाती पावस बछड़े पर पावस जो अब दूध पी लेते मौज प्रेम करिए, जैसे बछड़े पर ऐसे भाई रक्षा कर रही है, बहुत रक्षा की गाय। कई क्या और क्या लो पी लो दूध तू मिला और जैसे पसरे पर पास बहुत दया होती गाय में। कई गाय चलने वाले साधु देखा कोई कोई तो बैठ जाते, चारों तरफ गाय बैठ जाएगी। साचोर एक पड़गना है जोधपुर रियासत में, साचोर, तो साचोर की तरफ से वहाँ गाय बहुत रखते हैं आदमी, एक पांच पांच दस रुपए बीस बीस गाय बघेला बघेला, तो वो गाय चुरा करके और मुसलमान ले जा रहे थे। वो बेचारा भागा भागा जो आया, आगे थाना था जोधपुर के पास में वो सीमा पर, तो वो थाना मार का तो मेरी गाय है ये ले जा रहे हैं, तो थाना मार पूछो तो गवाह लाओ, गवाह भी क्या पर कर मुसलमान के गाय हमारी है, वो कहते मेरी है, मुसलमान तो कई आदमी थे वो एक ही था बेचारा, अब गवाह कहाँ से लाऊ, मेरे गाँव ने घूर रहा मैं कैसे लाऊ, मेरी है गाय, तो मैं कैसे हम निश्चय कैसे करे, तो उसने कहा गवाह मैं गाय देगी, गाय गवाह दे देगी, बड़े अच्छे गाय गवाह देगी, हाँ दे देगा कैसे करो, तो उसने कहा देखो ये मुसलमान गाय कहते मेरी है, तो ये दूर से ढोली धूमर बूमर ऐसा नाम लेकर के पुकारे, कोई नहीं आई, जब मन मन खड़ा कर दिया और ये ढोले भूर कबरी ऐसे गाय का नाम लिया, और नगर क्या मैंने भागी जोर से, तो वो सामने दस लिए खड़े थे सिंह करे सामने पूछ लिया ऊंचा उसे जाकर घेर लिया, बोलो किसकी गाय मेरी है इनकी है, गायों गवा देती, इस तरह से गायों गवा देती है, माँ की तरह काम करती है रक्षा करती है। अपने यहाँ ढोले पर हम रहते थे अशोक, तो गाय एक ला करके रखी, तो गाय को मैंने देखा जो गाय को बुझा दे बछड़े के पास में, तो गाय देखती रहती हूँ, छोकरे आते कुत्ता आते ही वो तेज हो जाती हूँ, बछड़े की कोई जावे तो छोकरे आते कुछ करती मैं सलाह कर दू, अभी समझती है ये ठीक है, ये छोकरा मेरे बछड़े को तंग करेंगे कुत्ता अच्छा है, तो उसमें गुस्सा करती थी, ऐसे गाय बहुत रक्षा करती है, पुत्र की तरह ही पालन करती है, सोलह से रक्षा करती है, ऐसी बात है महाराज। नारायण नारायण नारायण नारायण खींच रहे थारे बापा की रास खींच। हाँ वो बाद में बैल है लागोरी बैल थे, लागोरी बैल तो तांगा जोत रहे, तांगा होता छोटा घोड़ों का नहीं बैल में तांगा कहते हैं, वो हल्की गाड़ी होती है, उसे जोत करी वो ले गए। उसने चार रात में थाने में गया तो मेरा बैल ले, बैल को चोर ले जा रहा है, तो अभी थोड़ी घड़ी चार दूर नहीं गए हैं तो घोड़ा को पकड़ रहे घोड़ा। हाँ मेरा बैल ऐसा है घोड़ा घोड़ा नहीं पकड़ सकता, घोड़ा नहीं तो लगा दौड़ेगा, तो मैंने घोड़े जोर से वो भी घोड़े से वो जा रहे वो गाज रहे, तो देख बैठा घोड़ा पकड़ ले, देखा ना बैठा पकड़ लिया जन वो बोले रे थरे बापा री रास खोस रे रास खोस रे रास खेत चले घोड़े के पीछे। अरे गाय खोदे पैर के मारे पैर मारे बारे री आप रहेगी, मेरे बारे ऐसे होते हैं इज्जत रहेगी, पहले गया तो कोई परवाह नहीं है, पर घोड़ों से पकड़ा नहीं चाहिए, घोड़े नहीं पकड़ सके, ऐसे तीन पैर होते नागोलपति बहुत बढ़िया पैर होते हैं। बैल जब बच्चा दशरथ है दूध नहीं पिलाते, फिर दूध दूध है नहीं उसे सुनाते हैं, वे गाय छोड़ गए वे गए। हमारे सादुल शहर में एक छोटी गौशाला खोली है छोटी सी, जिसमें छोटी छोटी बछड़िया छोटी छोटी बछड़े उनको रखा गया है, लेकिन क्या है कि वो सूख सूख के मरते जा रहे हैं, तो वो चारा नहीं मिलता है, बीमारी लगी है पता नहीं क्या बीमारी है, कोई समझ में नहीं आता डॉक्टर। गायों के डॉक्टर होते हैं पशुओं के, डॉक्टर देखा हो कोई बीमारी हो तो कोई उपाय कोई जगह का या कोई शमशान भूमि की जमीन है, खेती करने वाले जानते हैं डॉक्टर जानते हैं, खेती करने वाले गायों की रक्षा जानते हैं बीमारी क्या बीमारी है। 70-80 थे छोटे छोटे जो रोज मतलब करीबन करीबन गाड़ी के नीचे आ जाया करती थी, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इनकी रक्षा की जाए, तो करो जानकार को डॉक्टर को बताओ। नारायण नारायण ये शास्त्र में गौदान आता है, तो गौदान किसी गरीब आदमी को देंगे तब तो गरीब ब्राह्मण को देंगे तो वो तो पाल नहीं सकेगा, और गौदान का महात्म्य गाय देना चाहते हैं किसको दे, अच्छे ब्राह्मण हो कुटुम्बी कुटुम्बी ब्राह्मण हो और कह दे मैं बेचूंगा नहीं गाय अपने घर में रखने वो बेचूंगा नहीं, ऐसा कह दे ब्राह्मण को दे, ऐसे ब्राह्मण भी होते हैं जो गौ पालन करते हैं, मैं बेचने वाले पहले कह दे, नहीं तो अपने क्या किया जाए कि गौआ का जो गौ दान करना है तो अपने जो गौशाला है उसमें गुआर चारा ये दे गायों के लिए, गौ दान का ऐसा पात्र न मिले तो गायों का चारा है गुआर है खड़ है ऐसी गायों को दी जाए, तो वो गौ दान करेगी बार मातम हो जाएगी उसका भी।